Kun je het horen? Ja, wat dan? Nou, dat die digitaal geremasterd is. Althans, dat zeggen ze op dit album. The White Album Remastered. Geweldig. Wat een prachtig nummer. Altijd nog. The Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een uur lang oorstrelende muziek om het einde van de dag in te luiden, als het ware. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show, behalve die geweldige muziek en hele afwisselende keuze ook vandaag weer, een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over hartendekens. Wat zijn dat? Nou, ik kan je wel vast verklappen dat het om belangwekkende zaken gaat. Kinderen en de jeugd heeft daar veel plezier van als er problemen zijn. Je hoort het zo. Vluchten bij een brand, dat is ook het een en ander. De brandweer helpt je een handje met wat waarschuwingen. Vooral senioren hebben wel eens wat problemen bij het vluchten. En de brandweer geeft oefeningen. Hoe kun je dat voorbereiden? Hoe kun je voorbereiden op een brand? Nou, je hoort het straks. En er is een receptenboek voor mensen die moeilijkheden hebben met kauwen en slikken. Speciaal vloeibaar kookboek zou je kunnen zeggen. En daar bestaat van alles in. Dat het ook nog lekker kan zijn. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, stop, stop, walk on by, stop, stop, walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on. Muziek van Dionne Warwick, waarin ze muziek zingt van, ja, weet u wat ook weer? Oh ja, geweldig, ben ik dat weer vergeten. Ja. Ach. En jou hoorde je ook hier zo bij jouw Late Avond en Orinoco Flow. Oh ja, ik weet weer wie het was. Het was natuurlijk Burt Bacharach. Ja, van Dionne Warwick zong heel veel van de muziek van deze legendarische componist. We gaan het hebben over een stichting die eigenlijk helemaal niet zo bekend is, maar wel heel mooi en leuk werk doet. Stichting Hartendekens. Wat doet de stichting en waarom eigenlijk? Ik praat erover met Samira van der Wal van Stichting Hartendekens. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw van der Wal, wat is dat Hartendekens? Nou, Hartendekens is een groep vrijwilligers op Facebook. Het is inmiddels een stichting. En wij haken eigenlijk met z'n allen vierkante lapjes. Deze worden ingezameld, samengesteld tot een hele mooie unieke deken. En deze worden gegeven aan kinderen die worden belemmerd in hun onbezorgd kind zijn. En waarom eigenlijk? Het idee is ontstaan nadat een haakster via Facebook in gesprek kwam met een alleenstaande moeder van twee kinderen. Die had te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven had. Zij wilde daaruit graag uit onmacht iets doen en besloot ook mensen te vragen om te helpen met de lapjes te haken. Zodat er eigenlijk in principe alleen twee dekens gehaakt konden worden voor de twee kinderen. Dat liep nogal uit de hand en binnen een paar uur waren er al bijna honderden haaksters aan de slag. En inmiddels zijn we dus een stichting met een ambi-status met meer dan 5300 leden. Ja, wat gebeurt er met die lapjes dan? Die lapjes die worden allemaal naar het inzamelpunt gestuurd. En die persoon legt er dan dekens van, dus met verschillende motieven en kleuren. Dan wordt er een aanvraag gedaan via de website of via onze besloten Facebookgroep. En deze aanvraag wordt dan toegekend aan de hand van de doelgroep die wij hebben. En die worden dan toegestuurd naar de kinderen om een beetje troost en warmte en geborgenheid te kunnen bieden. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Hoe ziet zo'n deken er dan uit? kan heel verschillend zijn. Dus we hebben heel veel verschillende soorten kleuren die toegestaan zijn. En er haken honderden vrijwilligers mee. Dus ja, het is een hele variatie van hele bonte dekens tot hele rustige dekens. En eigenlijk is iedere deken uniek. Het enige wat hetzelfde is, dat er in iedere deken een gehaakt vierkantje met een hart zit. Het ziet er dan een beetje uit als een patchwork. Moet ik het zo zien? Ja, inderdaad. Alleen al van gehaakte lapjes. De zogeheten grannies. De vraag is natuurlijk, waarom vragen mensen zo'n deken aan voor een kind? Nou ja, wij zijn vooral gericht op kinderen en jongeren van 6 maanden tot en met 21 jaar. Die dan in het dagelijks leven worden belemmerd in een onbezorgd kind zijn, zoals ik net al noemde. Dat kan zijn door een langdurige ziekte of een beperking, lichamelijk, verstandelijk of psychisch. Maar ook een kind die bijvoorbeeld in een pleeggezin of in een gezinsvervangend tehuis geplaatst is. Kinderen die een gezinslid binnenkort gaan verliezen of het afgelopen jaar hebben verloren. En het idee erachter is eigenlijk dat, doordat er zoveel mensen aan hebben meegehaakt, dat daar zoveel liefde en warmte in gestopt is, dat we op die manier ja toch een stukje troost en warmte willen bieden. En in het geval van overlijden ook een stukje herinnering. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld weer wat beter gaat met het kind, draagt het ook bij ja, aan de verwerking van de moeilijke periode in zijn of haar leven. Ja, en omdat zo'n deken uniek is, denk ik dan, komt het ook speciaal aan bij deze jongeren? Zeker weten. We krijgen ook heel vaak reacties van, nou, het deed zo ontzettend goed. Het idee dat er mensen, zoveel mensen zijn die aan het betreffende kind of aan de jongeren hebben gedacht en daaraan en hebben meegeholpen, geeft dat zo'n gevoel van geborgenheid en ja, toch weer net even dat extra steuntje in de rug, wat ervoor zorgt dat ze de situatie wat beter kunnen handelen. Hoe meld je je aan als haker of haakster? Als haakster kan je terecht op onze Facebookpagina, genaamd Hartendekens. Daar kan je je aanmelden. Het is een besloten groep, dus je moet wel even een lidmaatschap aanvragen. Maar ook als je geen Facebook hebt, dan kan je gewoon terecht op onze website. Dat is www.hartendekens.nl. Daar staat ook alle informatie op met betrekking tot toegestaande garen, de kleuren die we gebruiken, waar je het naartoe kan sturen. Maar daar staat ook heel veel informatie op met betrekking tot het aanvragen van een deken. En nog verdere informatie over de eventuele doelgroep waarvoor de dekens aangevraagd kunnen worden. Ja, nu ben je ouder en denk je, een van mijn kinderen kan zo'n hartendeken wel gebruiken. Wat doe je dan? Dan ga je naar de website. Daar staat een heel, dus www.hartendekens.nl. Daar staat een heel mooi kopje deken aanvragen. Daar kan je alle gegevens achterlaten die voor ons nodig zijn om de aanvraag in behandeling te nemen. Deze verstuur je en dan krijg je binnen enkele dagen een reactie van ons. En dan gaan mensen aan de slag? Zeker weten, met heel veel liefde. En alles is kosteloos. De dekens worden ook kosteloos verstrekt. Dat ook met dank aan donaties van verschillende mensen die ons hiermee steunen, waar we ook heel dankbaar voor zijn. En nou ja, alle haaksters doen het ook heel vrijwillig. Het garen wordt zelf ingekocht. De verzendkosten worden zelf betaald. Dus wat dat betreft mogen we allemaal heel erg dankbaar zijn voor de mensen die zich hiervoor inzetten. En omdat jullie een ANBI-status hebben, zijn jullie ook een erkend goed doel. Dus je kunt ook doneren dan, hè? Dat klopt helemaal, ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Dat kan op de besloten Facebookgroep Hartendekens of op www.hartendekens.nl. Hartelijk dank en heel veel succes met je mooie werk. Heel erg bedankt en bedankt dat je hier even aandacht aan wilde besteden. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi.

the blink of an eye, I'll be there too. And they better know why I'm gonna make them pay till their dying day, till their dying day, till their dying day. Oh, got a license to kill, and you know I'm going straight for your heart, baby. Got a license to kill anyone who tries to tear us apart. I got a license to kill, and you know I'm going straight for We kennen dit nummer natuurlijk van een James Bond film. Tja, weten we allemaal wel weer, hè? License to Kill, Gladys Knight. Zonder haar pips. Tijd voor een gesprek over vloeibaar eten. Kan dat lekker? Er is een kookboek. Een receptenboek voor mensen met kou en slikproblemen. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Een kookboek dat geen kookboek mag heten, maar een receptenboek heet. En het heet De Vloeibare Keuken. Nou, dat vergt wat uitleg en dat krijg ik ook. Want in de studio is Therese Vos aangeschoven. Welkom. Ja, welkom. Auteur van het boek De Vloeibare Keuken. Klopt. Wat moeten we ons voorstellen? Ik kan me voorstellen bij De Vloeibare Keuken. Dat is koffie en thee en alle vloeibare dingen. Maar het gaat om meer, hè? Ja, het gaat om meer. Het is eigenlijk ontstaan dat ik eigenlijk zag dat mensen met slikproblemen op de afdeling alleen maar pap kregen, vla kregen of yoghurt kregen. Ja, heel eenzijdig eigenlijk. Heel eenzijdig voedsel, voeding. Ja. En toen dacht ik ineens aan een situatie. Ik werkte toen op een andere locatie. En ik had een collega. En die deed altijd bij een meneer een boterham prakken met banaan en vla. Ja, ja. En op het moment dacht ik eigenlijk, we hadden een zorgvragen en die leek eigenlijk op die andere zorgvragen. Die had eigenlijk dezelfde problemen. Alleen iets meer lichamelijke problemen. En toen dacht ik ineens aan mijn collega. En ik dacht van, ik ga het gewoon proberen. Want die mevrouw, waar ik het over heb, die had last van slikproblemen. Mm-hmm. Die had last van obstipaties. Dus die kon heel moeilijk. Dus vloeibaar voedsel was eigenlijk het beste. Ja, eigenlijk wel. Maar dan kom je bij die melk en die karnemelk terecht. En ja, ja. Dat wilde je veranderen? Dat wilde ik veranderen. Ja. Toen ben ik gestart met één uitprobeersel van één recept. Mm-hmm. En in principe ging dat hartstikke goed. Ja. Ze vond het lekker. Bepaalde lichamelijke problemen, die waren weg. Die waren weg. En het was weer eens wat anders dan die standaard dingen die we noemden. Ja. Ja. Ik heb op een gegeven moment ben ik verder gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Het was eigenlijk een beginstadium. En op een gegeven moment heb ik eigenlijk meer recepten ontwikkeld. Ook hartere recepten. En op een gegeven moment waren het er eerst 7. Zeven zoete recepten en 7 hartere recepten. Die had ik eigenlijk op papier staan. Op een gegeven moment was het eigenlijk nog niet zo bekend. Maar omdat het bij ons op de afdeling best wel goed liep en iedereen was enthousiast, kregen wij een nieuwe zorgmanager, Guy Coleman. En die was er wel geïnteresseerd naar. Ja, en daar heb ik eigenlijk een proeverijtje voor gedaan. Okay. Toen was het boekje was er nog niet. Nee. En die was zo enthousiast dat hij zei van, weet je wat je moet doen? Je moet er een boek van maken. Je moet er een boek van maken. Ja. Dus die heeft je wel gestimuleerd. Ja, heel erg gestimuleerd. Ja. Ja. Ja. Nou zie ik dat boekje even. Dan denk ik, ja, dat ziet er allemaal leuk uit. Ik zag een broodje rookworst staan. Ik zag een broodje balgak staan. Broodje kaas, broodje hei. Maar eigenlijk is de blender het hoofdproduct, hè? Dat klopt. Ja. Zoete recepten, hartere recepten. Heel veel staan erin. Het is een prachtig boek geworden. Als je het in de keuken gebruikt, dan wordt het ook niet vuil, want het is helemaal geplastificeerd. Klopt. Het is ook nog stevig en je kan het ook plat neerleggen, dat is ook een voordeel, met zo'n ringband. Dus wat dat betreft is het een mooi boek. Voor wie is het nou eigenlijk bestemd? Want jullie gaan het misschien in de Argos keukens gebruiken. Ja, dat klopt. Wij gebruiken het met mensen die cognitieve problemen hebben. Door die cognitieve problemen slikproblemen krijgen. Maar je kan het ook eigenlijk gebruiken voor mensen met een spierziekte. Komt het gewoon in de handel of is het echt voor de zorg bedoeld? Nee, we gaan echt promoten. Dat we eigenlijk landelijk, want er is al heel veel vraag naar. En eigenlijk, omdat het eigenlijk best wel makkelijk ook klaar te maken is. Ja. Wij werken zelf met... Als je die blender maar bij de hand hebt. Als je blender. Ja. En verse producten. Nou, heb Argos met Total Vers een contract dat je elke dag verse spullen kan bestellen. Oh, dat is de leverancier. Leverancier. Van... Dat is wel heel fijn. Maar kijk even naar mensen die het misschien thuis willen hebben. Ja. Hoe komen die eraan? Die kunnen via de site van Argos. Ja. Kunnen ze bestellen. Oké. Ja. Dus dan kan je het gewoon kopen? Via de website, ja. Als je op de website kijkt. En de website is Argos? Zorggroep.nl. Precies, dan heb je de goede te pakken. Hoeveel oplagen heb je nu gemaakt? 1000. Oh, zou het genoeg zijn? Nou, ik hoop dan. Ik heb geen idee, hè? Nee, ik weet het niet. Lopen. Nee. Ik hoop echt dat ik heel veel mensen kan helpen ermee. Nou, en daar gaat het om. Argos Zorggroep, de vloeibare keuken. Therese Vos, zij sprak erover. Dankjewel voor het gesprek. Ja, graag en heel gedaan. Veel succes met Dankjewel. Het vervolg. Dankjewel Herman. En hiermee kwam dan weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is wat sneller gegaan dan ik dacht. Oh, en ik heb nog een paar mooie nummers voor je staan. Ik moet een moeilijke keuze maken als laatste deun. Tja, het is even niet anders. Wat we gaan doen is draaien, even kijken, John Legend en Save Rome. Die ruimte hebben we nog. Dank je voor je aandacht. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En je kunt ons natuurlijk ook volgen op Facebook, op Twitter en op LinkedIn. En dan ben je altijd op de hoogte van wat hier allemaal in de show aan het einde van de dag gebeurt. Ik wens je nog een mooie nacht en hier is hij, John Legend. Say that you'll stay a little, don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door just a little, so cold outside tonight. Let's get a fire burning. Oh, I know I'll keep it burning bright if you stay. Save a little for me, oh. leave.